ენერგო კრიზისის მიუხედავად თბილისში მოსულმა თოვლმა ძალიან გაახარა ბავშვები. განსაკუთრებით ნავთის გამყიდველი ბავშვები. მოგესალმებათ. მოგესალმებათ გამის შოუ დათო გოგიჩაიშვილთან ერთად. ბუნებრივია ყველაზე აქტუალური თემა ამ დღეებში ეს ენერგო კრიზისი და დიდ თოვლობა გახლავთ. ენერგო კრიზისმა და დიდ თოვლობამ ჩვენს საზოგადოებაში რაღაც ცვლილებები შემოიტანა. ერთი ცვლილება ის არის, რომ მთავრობამ დროებით შეაჩერა კანონი შენობებში სიგარეტის მოწევის აკრძალვის შესახებ, რომ მოსახლეობა რაღაცით მაინც გათბეს. კიდევ ერთი ცვლილება ის არის, რომ თუ ადრე მშობლები ეძახდნენ ბავშვებს ამოდი სახლში, თორემ გაცივდებიო, ეხლა უკვე ბავშვები ეძახიან მშობლებს, ჩამოდი, თორემ სახლში გაცივდებიო. ცვლილება ის არის, სარეკლამო რგოლი გახსოვთ ალბათ, გადიოდა და ტელეარხებზე ეს თბილისის სინათლის ქალაქი, ეს დროებით შეიცვალა და ახალი სარეკლამო რგოლის ბოლოს სლოგანი ასეთია: თბილისი საქართველოს დედაქალაქი. და აგრეთვე მთავრობის გადაწყვეტილებით დროებით შეიცვალა სახელმწიფო ჰიმნი. თუ აქამდე იყო განათებული მთავარი, ამ დღეებში სახელმწიფო ჰიმნი არის „ზამთარი ერთად გადავაგოროთ“. მოგესწენებათ, 2014 წელს დაგეგმილია, რომ ზამთრის ოლიმპიადა უნდა ჩატარდეს ბორჯომში, მაგრამ დითოლოგის გამო ბორჯომს სერიოზული კონკურენტი გამოუჩნდა ნუცუბიდის პლატოს სახით. თბილისში ბევრი ამბობს, რომ ასეთი სიცივი არ გვახსოვსო. ყველაფერი გაყინულიაო, ისეთი ყინვაა, რომ ქართული წარმოების ნაყინებიც კი გაიყინაო. ზოგმა თქვა, ვახტანგ გორგასლის ძერთან ჩავიარეთო და ხელი დაუქნიეთო და თვითონ ვერ დაგვიქნიაო, ისეთი ყინვაა, გაყინულია ხელიო. კიდევ ერთი მოსაზრება გამოიცვა ამ დღეებში, რომ გაიყინება ყველაფერი, აბარა იქნება, მზე რუსთავიორმა იყიდაო. დიდი სიცივები დაიჭირა აგრეთვე რუსეთშიც, მოგეხსენებათ, იქ ტემპერატურა არის -37 გრადუსი ცელსიუსი, მაგრამ რუსები ამბობენ, რომ ჩვენ არ გვეშინია, იმიტომ რომ არაკი 40 გრადუსზე იყინებაო. გარდა ამ ენერგო კრიზისისა, აქტუალური თემა გახლავთ აგრეთვე ის, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო გათიშავს ყველა მოპარულ მობილურ ტელეფონს. ანუ თუ თქვენ გაქვთ მოპარული მობილური ტელეფონი, თქვენს ტელეფონზე მოვა მესიჯი, რომ ეს ტელეფონი მოპარულია და გაითიშება. ასეთივე სანქციები არა მარტო მობილურ ტელეფონებზე, არამედ სხვა მოპარულ ნივთებზეც გავრცელდება. მაგალითად, მოპარულ მანქანებს გაეთიშებათ ძრავი, Opel Vectra-ს სარკეებს, ვინც მოიპარავს, ისინი სარკეში ვანო მერაბიშვილის სახეს დაინახავენ. ყველაზე მკაცრად მაინც დაიჭებიან მოპარული ტელევიზორების მფლობელები, რადგან მოპარული ტელევიზორები დღეიდან მხოლოდ იმედის არხს უჩვენებენ.